ze krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem, jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Że ten tydzień dla niektórych ciężki tydzień, ale na pewno w Wielki Czwartek to już bliżej jak dalej. Sygnały od państwa po pani Stanisławie Celińskiej i po tych mądrych słowach, że to mija raz, dwa. Rodzynek w żeńskim gronie, pan Tomek, na wysokości Płocka w systemie zero-jedynkowym. Dziś temperatura 0 i plus 1. No i gdzieniegdzie chmury podświetlane przez księżyc. To z trasy od pana Tomka telefoniczny. Pierwszy sygnał dziś, ale w tym tygodniu drugi, tak zliczamy. No i życzenia świąteczne już od naszego wiernego słuchacza. My życzymy także wszystkiego, co najlepsze, a dziś szerokiej drogi. Pierwszy sygnał SMS-owy od pani Mirki, która to informuje, że piękny księżyc w Świętokrzyskiem, temperatura aż plus 7, no i zapowiada się piękny dzień w Sandomierzu. Pierwszy sygnał SMS-owy dziś. Bardzo pięknie. Dziękujemy i jeszcze mailowo pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej jakby świta i wiosna śliczna będzie. Pozdrawia zza Mazurka. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. To już. Pierwszy sygnał mailowy. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 17 minut po czwartej. Did I stop and watch the sunset fade? Gave me life and took my breath away. Did I take a last call, stranger? Oh, so I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one, I feel like a town song. Just another ghost in this town. It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Who were all my favorite songs about? I heard I Was I even alive before David met? I heard I was a wild one, acted like a child song. Heard I was a fast one, always was the last one, waiting for the other shoe to fall. I've seen pictures and I've heard stories about the boy I used to be, but I don't remember me. No, I don't remember me before you. Bracia Osborne, jakoś tak ostatnio kilka dni z nimi się nie słyszeliśmy. Nadrabiamy braki. 20 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, wielki czwartek przed nami. Dziś 18 dzień kwietnia, 108 dzień tego roku. Słońce obudzi się tuż po 5.30, a zajdzie po 19.30. Zatem dzień potrwa już ponad 14 godzin. Imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe z kalendarza świąt osobliwych. Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, także Światowy Dzień Krótkofalowca. No ciekawe, być może także prócz maili, SMS-ów i telefonów jakieś QSL-ki otrzymamy. Być może od tych co bardziej zaangażowanych i na nasłuchu także krótkofalowców. Czwartek, 18 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, my szybciusieńko wskakujemy do naszego wehikułu czasu i przenosimy się do historii. Budzikowe kalendarium. I przypominamy wybrane wydarzenia właśnie z historii. Tak, w 1787 roku urodził się Michał Schubert, botanik, założyciel ogrodu botanicznego w Warszawie. Zmarł w 1861 roku. Równo 200 lat temu zmarł Franciszek Skarbek-Malczewski, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego. Sakrę biskupią otrzymał w 1815 roku, a 3 lata później został arcybiskupem warszawskim. Zmarł w roku 1819. W 1926 zmarł Jan Szczepanik, nauczyciel ludowy, technik, samouk, wynalazca, opracował nową metodę tkania materiałów wzorzystych, skonstruował urządzenie do przesyłania obrazów na odległość, a było to w 1897 roku. Także kamerę fotograficzną i rzutnik do zdjęć, to z kolei w 1898. Także film dźwiękowy, to już w 1914. No i ten chyba największy wynalazek, barwny film małoobrazkowy, wykorzystywany później przez firmę Kodak. Jan Szczepanik, nauczyciel ludowy, wynalazca, technik, samouk, zmarł 93 lata temu. 85 lat temu w Warszawie utworzono Instytut imienia Fryderyka Chopina. Ta instytucja w 1950 roku została przekształcona w Towarzystwo imienia sławnego kompozytora. A równo 80 lat temu urodził się Maciej Szumowski, dziennikarz, reportażysta, dokumentalista, autor ponad 100 filmów dokumentalnych w cyklu Polska zza siódmej miedzy. Zmarł w roku 2004. Kilka dat na teraz, świat muzyki już za niespełna godzina, a za moment pan od pogody. Małe, zwykłe, proste rzeczy mogą cieszyć, tak jak słoneczny poranek. No jeszcze trzeba będzie zaczekać, ale pan synoptyk już się poprawił z temperaturą i nas informuje, że prawie całą Europę będzie obejmował rozległy wyż z nadpołudniowej Skandynawii, tylko krańce południowo-zachodnie kontynentu będą w zasięgu płytkiego niżu. To w Europie, a konkretnie w Polsce, posłuchajmy. Nie było punktualnie 4:30. Polska w zasięgu wspomnianego wyżu, w suchym powietrzu pochodzenia kontynentalnego. Tylko na krańcach południowych utrzyma się nieco bardziej wilgotna masa powietrza. Tak mniemam, czy polarnomorskiego, choć dawno nie napływało. Jednak to kontynentalne już cieplejsze, ale suche. Pogodnie i słonecznie ma być dziś, choć nie wszędzie, bo miejscami na południu i na południowym wschodzie zachmurzy się, popada deszcz, a wysoko w Tatrach jeszcze deszcz ze śniegiem. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany, choć nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. No i dziś cieplej, zaczynamy wartości temperatury od 11 stopni na Podhalu, nad samym morzem 14, w centrum, zresztą w większości regionów dziś 17-18 stopni, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, na Dolnym Śląsku, na Pomorzu Zachodnim nawet do 20 stopni. Tak to sobie na dziś wymyślił pan synoptyk w pogodzie. Przypomnę, że to wartości temperatury prognozowanej w najcieplejszym momencie dnia, no i jak ma być pogodniej, słonecznie, to pewniej w cieniu. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory. Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego? No, z każdym dniem, im bliżej końca tygodnia, tym łatwiej, to już wiemy. Więc dziś coś mi się wydaje, że po pierwszej nutce, która trwa nieco ponad 2 minuty, już wszystko będzie wiadomo. Cóż to takiego łączy 3 różne nagrania? SMS-owo 71335. No to teraz część pierwsza. Kobietę trzeba trzymać krótko, a krótko to nie znaczy długo. One to nawet dosyć lubią, a jeśli nie, to jakiś cud to. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobietę krótko trzymać trzeba, poić ją winem lub szampanem, a potem warknąć coś nad ranem. Wieczorem znów przychylić nieba. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobiety trzeba krótko trzymać, namiętnym szeptom ich nie ulec. Latem je zmieniać jak koszulę, na stałe mieć, gdy przyjdzie zima. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Mało czasu, króca bomba, daj króciusieńki, ale konkretne nagranie. Kilka wątków z tego można by wychwycić. Ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Jeśli za łatwe, to alternatywnych także poszukujemy tych odpowiedzi na pytanie, co łączy 3 różne nagrania. Jeszcze druga i trzecia nutka przed nami. Przypomnę, 71335. No to niecałe 7 minut, by odszyfrować. Cóż to takiego? Za 25 minut piąta. Na plaży ładnie dziś, popalam się cały czas. Chcę do ciebie napisać list, lecz jak zacząć mam, to będzie krótki list. Napiszę ci parę słów, że już nie chcę od ciebie nic, gdy

życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Ach, nie dopowiedziałem, żeby się podpisywać, podpisywać. Będziemy mogli w ten sposób honorować tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli. Fantastyczne, krótkie odpowiedzi. Powiem krótko, o właśnie, i już wiadomo, o co chodzi. To pierwsza odpowiedź, krótko, nie podpisana, ale gratulujemy. Krótko mówiąc, słowo klucz to dziś krótko. I krótko też szybko pozdrawia pan Grzegorz z Bytomia. I jeszcze krótko też, nie podpisana odpowiedź, ale honorujemy na miejscu trzecim. Pan Wojtek z Krakowa próbował, że to może dobre rady, może czas, może przemijanie, to od pana Czesława. Takie właśnie odpowiedzi dziś się pojawiły, ale krótko to dziś, krótko. Dlaczego to krótko? Mówiliśmy, Światowy Dzień Krótkofalowca. I też informacje od państwa, od może nie fanów, ale zaangażowanych jako w sprawy krótkofalarskie właśnie. To ciąg dalszy sygnałów od państwa i pozdrowień za chwilę, ale wcześniej uzupełniając nasz dzisiejszy cykl, trzy na raz krótko, Piotr Prączewski, Kobietę trzeba trzymać krótko, właśnie. Kasia Sobczyk, Czerwone Gitary, Krótki List. I przed chwileczką Stanisław Sojka, Życie to krótki sen. O, tak, krótko i na temat. Nasza ulubiona, 4:44, 44, 44, za 44 sekundy i jeszcze troszeczkę. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rumer sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un mal. De Paris pour un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis. Ah, ah, ah. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Przez wiele godzin ważyły się losy serca Paryża, serca Francji i serca Europy. Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości. Zwracam się więc najpierw do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, którą przekażemy za pośrednictwem akcji SMS-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Zwracam się również do wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza do tych, którzy w ostatnich latach zapomnieli o swoim chrześcijańskim powołaniu, aby na nowo odkryli Chrystusa i stali się Jego odważnymi świadkami. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa. Numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz wysyłając SMS pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy. O treści odbudowa. Ogłoszenie nadawcy. Je ne serai qu'un pas des plus. krótkofalarskimi pozdrowieniami. Między innymi pan Waldek z Krasnego Stawu, SP8 ARKQ. No i zapomniał pan redaktorku o TKS 5573. Nie zapomnieliśmy, ale bardzo serdecznie dziękujemy. 7373. Sygnał między innymi od pana Leszka. Już na Kociołku cieplutko, ale będzie jeszcze cieplej. Wszystkim budzikomaniakom najserdeczniejsze życzenia. Bardzo pięknie dziękujemy. Środa Wielkopolska na nasłuchu. Pani Iwona z Nysy o tym, że czwartek, zarazem Wielki Czwartek, ale też i Mały Piątek przed Wielkim Piątkiem. Troszkę to zagmatwane, ale w naszym kalendarzu wiemy, o co chodzi. Za oknem wszystko w porządku, jeśli chodzi o dojazd do pracy rowerem. No oczywiście mogło być troszkę cieplej z samego rana, ale plus jeden da się przeżyć. To z Nysy od pani Iwony. Sygnał od pana Tomka z Zakółkiem. Dziś trasa Kruszwica-Żerań. Szerokości życzymy. Na dzień dobry także pan Patrycjusz jest z nami. Pozdrawia z Kaszub. Bardzo dziękujemy za podpowiedzi, także te muzyczne już poza cyklem trzy na raz. Melduje się sprzed lustra podczas malunku pani Jela z Opola. Jeszcze tylko 8 godzin w pracy i w Małopolskę jutro urlop na liczniku 4 stopnie. Ciepło pozdrawiamy. 4 to nie tak znowu za dużo. Ile tam? Czy 3, czy 2, czy 4? W Żyradowie akurat 3 powyżej, ale nic to. Pan Remek niestrudzony w boju na swojej ścieżce biegowej. Start do biegu, wiadomo, jak zwykle za kwadrans nieparzysta. Też taka łamigłówka troszkę. Pan Piotr z Radomia pozdrawia, gdzie za oknem 2 plusy i ruszamy do porannej 7. Dziś już trochę poniżej 40 minut. Poleca i zachęca pan Piotr, jak zwykle podziwiamy i pozdrawiamy. Pani Aleksandra z Krajowej 5, z leszczyńskiego parkingu, ale za chwilkę, no może nie za chwilkę, ale za kilkadziesiąt minut z Wrocławia. To już pozdrowienia, gdzie Truja z Prusem dla pana synoptyka i ruszamy i jedziemy. I ta 4:44 przeleciała. No przeleciała jakieś 8 minut temu. Sygnał od pana Pawła z Dzierżoniowa, gdzie około 3 plusów na termometrze. Dzień zapowiada się piękny i takiego też życzy nasz wierny słuchacz pan Paweł. Bardzo dziękujemy. Fragmencik krajowych pozdrowień. Za chwilę zagranica. boli tak jak miłość. Nic tak nie boli jak miłość. Gorące pozdrowienia od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana. Cypr, niebo bezchmurne i dokumentacja fotograficzna. Pięknie to wygląda. Sygnał z Harrogate od pana Piotrka, gdzie na razie szczęśliwa siódemka, ale w dzień ma być 17. Tyle to przewidują brytyjscy synoptycy. 33 stopnie. No, taka to wiosna w Dubaju. I gorące pozdrowienie nomen omen od pani Doroty i od pani Magdy z północy Norwegii też o tym, że zima jeszcze trzyma. Temperatury nie podajemy, bo tam dużo prefiksów. Podajemy godzinę za 3:05.